Og dermed setter vi over til Store Studio og vår store nye konkurranse, Radiogjemsel. Takk for det! Ja, vi kan altså ønske velkommen til vår nye store konkurranse, Radiogjemsel, der første premien altså er på hele 200 000 kroner. Konkurransen foregår slik at vi har en deltaker her i studio. Her kommer han. Hva heter du? Tore Pupper. Tore Pupper, ja, akkurat. Velkommen skal du være, og Tore Pupper skal altså gjemme seg, og lytterne skal forsøke å finne ham. For at lytterne ikke skal høre hvor han gjemmer seg, slår vi av mikrofonene i 5 sekunder. Nå! Og der er vi inn igjen, og da er det altså opp til dere der hjemme i de 1000 hjem å begynne å lete. Og den som først finner han, ringer straks vårt hemmelige telefonnummer som er 02, altså retningsnummeret, pluss 6 tilfeldige siffre som dere må finne selv. Når dere har ringt nummeret, er det viktig at dere først sier passordet «Beklager, jeg har ringt feil». Hallo? Beklager, jeg har ringt feil! Ja vel, ingenting å gjøre med det. Og der var tiden ute, og det ble ingen vinner denne gangen heller. Og når det ikke er noen vinner, mine damer og herrer, så har vi klare regler for hva som skal skje med de 200 000 kronene. De tilfaller meg. Men vi gir oss ikke sånn at vi er tilbake neste gang med vår nye store konkurranse, Gjett på krutt!